Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hudeybiye Anlaşması ve Fetih Suresi. Hicretin 5. yılında Hendek Savaşı oldu derler. Buna Hendek Savaşı deniyor. Neden acaba? Gelen müşrikler çok kalabalıktı. 10.000 kişi. Aşırı korkunç bir kalabalıktı. Onlara çıkıp meydanda savaş imkan olmadığı için Aleyhisselam Hazretleri hendek kazdırdı belli yerlere. Topuk aldı bir tarafına. Böyle savaş yapıldı. Yani savurma savaşı yapıldı. Ertesi yıl, 6. yıl hicretin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rüyasında Mekke'ye gittiğini, İram giyerek Mekke'ye gittiğini, eshabına beraber ömrü yaptığını rüyasında gördü Peygamber'e böyle. Peygamber rüyası hepsi haktır, gerçektir Peygamber rüyaları. Peygamber bunu haber eshab-ı kiramına, onlara buyurdu. Ben de ömrü yapmak için de bekleyeceğim. İsteyen gelsin. Yani bu zorunlu değil. Herkesin kendi haline bıraktı. İsteyen gelsin buyurdu. Bir de yakın kabileler haber gönderildi. Onlar da isteyen gelsin diye, bu katılsın diye bu kervana haber verildi. Yalnız o günün koşullarında Mekke'ye gitmek intihar anlamına gelir, intihar. Çünkü sahabeler, muhacirin Mekke'de Medine'ye gelince savaş devam etti müşrikler, Mekke müşrikleriyle, diğerleriyle böyle. Bedir'de oldu, Uhud'da oldu ve son Hendek Savaşı oldu böyle. Aralarında yani savaş halindeler böyle. Müşrikler devamlı saldırma halinde böyle. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar çıkıp meydana savaşamadılar bile. Şimdi ayaklarına gitmek, oraya Mekke'ye gitmek yine bir artık intihar anlamına geliyor. Ne yaptılar? Diğer kabileler, Küffar, Müzeyne, Cühene gibi büyük kabileler dediler ki bunlar oraya giden artık geri gelmezler. Geri gelmezler böyle. İntihar bu dediler ve katılım az oldu muhtemelen böyle böyle. Ancak 1500 kişi yani sahabenin seçmeleri adım Resulullah arasında gidiyor oraya böyle. Ona ne olsa olsadır bunlar. Bunun dışındakiler katılmadılar. Yani imanı zayıf olanlar, şunlar bunlar. Buna katılmadılar bunlar böyle. Ve Aleyhisselam Hazretleri Zilkade ayında beden çıktı. Zülhureyfe denen yere geldi. Yani mikat yeri, ihram gelen yeri Medine'nin. Oraya geldi peygamberleri. Orada ihram giydiler. Ömre niyetiyle. O gün o zaman da haç farz değildi. Haç farz değildi. Ömre yapmak niyetiyle ihram giydiler. Yola çıktılar. Aleyhisselam Hazretleri sahabına bir öncü gönderdi tek başına. Hicri devesiyle, hızlı giden develi onu gönderdi. Bir de Mekke civarına bir bakalım ne yapıyorlar Mekkeliler, haber aldan geldiğimizden durumda. Bu gitti tabi gözetti, yine geri geldi. Şöyle buyurdu, ya Resulallah, Mekke müşrikleri ve diğer toplulukları kabileler, müşrik kabile beraber Mekke'nin dışında mevzilenmişler, savaşa hazırlar, bekliyorlar. Yani onlar haber olmuşlar Mekke'de, Peygamberimizin Mekke'de gittiğini, onlar savaşa geldiğini öyle varsayımıyla hareket ediyorlar, hazır yapmışlar. Peygamberlik makamı tabi aklı ötesi muhteremler. Yani sahabelerin bile aklı ermiyor buna, peygamber makamını böyle. yani sahabeler, Hazreti Ebubekirler, Ömerler. Ne demek sahabe? Yani günümüzün en büyük evliyaları hiç kalır mıdır? Günümüzün en büyük evliyaları ona hiç kalır mıdır? O kadar bir yüksek makamlar sahabeler böyle. Öyleyken çok fark var haber peygamber makamıyla böyle. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç böyle şey değişmeden böyle yola devam ettiler bunları böyle. Yaklaşık Mekke'ye mükerremeye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir tepeye vurdu yolu böyle. Normal gitmedi de bir tepeye yolunu vurdu. Tepeye çıkışında Peygamberimizin devesi adı Kusva bu devenin. Kusva. Yani meşhur deve bu böyle. Yani sahabelerin sevdiği saydığı bir deve, peygamberi üzerine taşıyan, bu bilince vakıf olan deve. Bu deve çöktü muhtemelen böyle. Deve çöktü böyle. Peki, develerin böyle bilinci var mı? Var muhtemelen böyle, var muhtemelen böyle. Mesela bir kedi yavrusu doğuracak, kedi doğuracak. İlk defa öyle bir kedi. Ne yapıyor önce? Önce bir yer hazırlıyor kedi. Doğumu hazır. Yani doğum yaklaşınca ama anladın mı tabii böyle? Yani bir kedi, genç kedi ilk doğumu yapacak. Daha evvel doğum yapmadığı halde, kimse bunu görmediği halde, bu konuda bilgisi olmadığı halde, ön bilgisi olmadığı halde ne yapıyor? Bu kedi önce bir yer hazırlar, yuva. Yavrular hatırlarlar. Onlara gider, doğurur, onlara yalar diliyle ve masaj yapar hatırlarlar böyle. Şimdi kedinin dilindeki tükürük havayla temas edince antiseptik oluyor hatırlarlar. Antiseptik mikrop öldürücü oluyor yani böyle böyle. Onun dilindeki tükürük havayla temas edince hatırlarlar. Antiseptik olur, mikrop öldürücü. Ne yapıyor yavrusunu böyle yalar? Hem yukarıdan kurur, hem kurutur, hem masaj yapar orada böyle böyle. Şimdi kediye bunu yaptıran Rabbim Mevlam, tabi Rabbim deveye de Rabbim ilham ediyor deveye de. Deve ne yaptı? Çıkarken o tepeyi çıkmadı, çöktü. Dedi ki sahabelere, ya Resulallah bu kusura böyle bir şey yapmazdı böyle. Üzerine peygamber varken Aleyhisselam Hazretleri, yani böyle bir çökmezdi. İnatçılık yapmaz yani böyle. Peygamber buyurdu ki, fili Mekke'ye sokmayan, bizi de bu hale sokmuyor Mekke'ye. Fili, Ebrehe'ye Mekke'ye sokmayan, bizi de bu hale sokmuyor. Demek ki şu halde buradan direkt girmememiz gerekiyor. Oruçlu sahabeler kaldıramadılar. Biraz da indi Aleyhisselam Hazretleri. En başını sıfatladı, kalkmak deyince kalktı hatırlarlar. Fiyatına bindi. Fakat deve doğru gitmedi, sağa doğru gitti. Başka bir yoldan Hudeybiye'nin sonunda bir yere kondu. Eğer tepeden direkt gitselerdi, hemen altında ordugah kurmuşlar müşrikler hatırlarlar böyle. Çok büyük kalabalık var. Toplamış yeri sahabeler, müşrikler toplamışlar böyle. Direkt inecekler böyle. Tabii o anda gafil avlanacaklar. Bir durum tehlikeli böyle bakmadılar. Hudeybiye'nin sonunda bir kuyu varmış, suyu çekilmiş bir kuyu. Genelde yolcular, kervanlar böyle savaş anında o dönemde kabileler mutlaka bir kuyu başına konarlar, su başına böyle. Yani şöyle hayat, su. Oksijenden sonra. Su böylece. Tabi Hudeybiye'nin sulak yerine konmuşlar müşrikler. Suzu bir kuyu, suyu çekilme kuyu. Derler, ya Resulallah bu kuyunun suyu yok ama biliyorlar tabi onlar da bu kuyuyu. Mekke'den giden sahabeler. Yolcular susuz, sus kalmış yolda böyle. Develer susuz. Ne yaptı ya Resulallah? Peygamber'in çıkardı bir ok muhterem böyle torbasından. İçinden var şimdi bir attı böyle. artesinden sanki böyle döner gibi böyle, hemen su çıktı böyle. Ama tertemiz böyle, yani su çekip olduğu hale koyuyor, tertemiz bir su zamanı bulmuş gibi, pırıl pırıl böyle, şeffaf, tatlı, serin bir su çıktı, kuyu doldu. 1500 kişi, hep su içtiler önce kendileri, çekip çek su içtiler, doydular. Sonra develere su verdiler. Deve çok su içer ama deve hatırlayanlar. Deve bir hafta suda dayanabilir ama suyu da buldu mu bir başına sokar, başına kaldırır muhtemelen böyle. Bir başına sokar kuyuya, artık içer muhtemelen suyu böyle. Deve bu muhtemelen böyle. 1500 deve. Hatta kurban develer de vardı. 1600 deve. Onlar suya doldurur, kalın doldururlar. Şimdi bir mesele vardır orada böyle. Peygamber'in haber göndermesi gerekiyor. Yani biz savaşa gelmedik buraya önce. Burada bir merak gerekiyor müşrik ordularının böyle. Savaşa gelmedik, ümreye geldik. İhramlılar hepsi de böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı İkram'dan birini gönderdi. Hazreti Harraş, Allah'ın Hazretleri'ni gönderdi. Bir dedim, müşriklere ordugana git, onlara söyle, biz buraya savaş niyetiyle gelmedik. Zaten savaş hazırlığı yok yanlarında. Yolcu silah, kılıçları zamanında vardı böyle. Yani zırh, kalkan, malkan, ok yok yanlarında fazla böyle. Bir kılıçlarla, yolcu silahlarla bunlara geldik, onlara söyle, biz buraya ömrü yapmaya geldik, savaşa gelmedik, bir de misal etsinler, biz Mekke'ye girelim, devamını yapalım, ömrü yapalım. Hazreti Harraş oraya gidince, bunu gören Mekke müşrikleri hiç daha konuşturmadan, yani bir elçi geliyor, hiç bunu daha bir şey sormadan bunu öldürmeye kalkıştılar. Üzerine hücum ettiler kılıçlarıyla. Fakat bir kabilesi vardı oraya gelen yardım müşriklere, onlara yakaladı, onlar bunu korudular bunu. Bu da geri döndü, geldi. An durumu, ya Resulallah dedi, durum böyle böyle, hiç böyle konuşamadılar, bir ödümüze hücum ettiler. Ve Peygamber Hazretleri Osman'ı gönderdi burada. Osman, Ah Hazretleri, Osman'ı gönderdi böyle. Hazreti Osman niye gönderdi? Osman'ın orada çok iyi akrabaları vardı. Beni Ümeyye. Kureyş içerisinde Hazreti Osman Beni Ümeyye kolundan geliyor. Onun için akrabaları vardı. Yani Ebu Süleyman hep onun akrabaları oluyor Hazreti Osman'ın. Onu gönderdi. Akrabalar gerçi Müslüman değillerdi ama Araplarda bir akrabalık gayreti vardı birbirine karşı böyle. Onu gönderdi Hazretleri. Dedi ki, ya Osman git sen, onlara durumu anlat. Bizimle savaşa gelmedi biz oraya. Ömrüye gidip buraya gidip bu şekilde. Aslında Mekke halkı ümreye gelenleri engellemezlerdi. Buna karışmazlardı. O zaman gitti oraya, anlattı durumu. Derler ki, hayır derler, biz derler, Muhammed'e sokmaz derler şimdi bunlara böyle. Ama sen serbestsin Rasulullah bana böyle. Sen tavafını yap, sen serbestsin, ömrü yapsın seni böyle. O zaman güldü. Yapayım mı tavaf dedi böyle, Resulullah tavaf etmeden, yani adam dedi böyle. Önce kıza bu sefer bunun durumuna, bunu gözaltına aldı, hapse aldı kendisine böyle. Bunun üzerine Kureyş'in de oradaki kabilesi, yani artık savaşa hazırlar, yani Müslümanlara saldırmak için. Dedi ki, Huzayık kabilesi var orada böyle, Mekke'ye yakın, ona gelmişlerdi. Bu Huzayık kabilesinin de reisi, adı Budeyl. Dedi ki bu Mekkelilere, dedi biraz acele etmeyin, biraz sabredin bakalım. Bunlar anlar niyetlerine geldi bunlar buraya. Bu değil, yani Müslüman değil Kuzey kabilesi. Fakat İslam'a yakındı bu kabile. Bu değil, Peygamberimizin yanına geldi, bunun yere geldi. Baktı ki herkes İranlı. Yani belli ki bunlar savaşa değil, ümreye gelmişler bunlar bu şekilde. Peygamber konuştu, Aleyhisselam konuştu bu şekilde. Yani buyurdu ona kendisine. Bu değil, sen git dedi, Mekkelilere söyle. Biz de savaşa gelmedik. İsterlerse bir anlaşma yapalım onlara beraber böyle. Yani birbirimize bir saldırmazlık anlaşması yapalım bu şekilde böyle. Artık bu şeye savaşı son verelim. Bu del gitti, onu dinlemelermiştik muhtemelen böyle. Yani biliyor olan da peygamberin yakın olduğunu dinlemeler. Bunun üzerine Beni Sekim kabilesi vardı. Rubin Mesud Deyanların reisleri, kabile reisi. Arabistan'da eşi az bir insandı bu böyle. Üstün bir zeka. Keferası var kendisine böyle. Ayağa kalktı. Bana da güven var. Var mı güveniniz bana? Var. O geldi. Gerçekten çok zeki. Yani çok görmüş, yaşlı bir insan kendisi. Bu durumu anladı ki bu şekilde. Sonra Ehabiş kabilesi bile vardı. Ehabiş. Bu kabile de Araplar işlesin. Arabistan'da en savaşçı bir kabiledi Ehabiş kabilesi. Yani kanlı, bıçaklı, silahlı, insan öldüren, kadınlara kaçıran, satan böyle bir vahşi bir kabileydi. Ona da gelmişlerdi. Onun da reisi Huleys. O da geldi. Bahtiyar'daki durum gerçekten savaşta gelmemiş bunlar bu şekilde böyle. Gitti bunlar şimdi şeye. Urve ile Kubeş gittiler. Mekke'nin yanına gitti. Dediler ki bunu böyle böyle. Bunlar buraya savaşa gelmemişler. Kabe'ye tavaf gelmiş, Ümre'ye gelmişler. Bir buna savaşamayız dedi bunlar muhtemelen böyle. Bunlar böyle. Buna çekilir savaştan bunlar böyle. Ve anlaşma yapıyor bunlara. Teklif anlaşma yapıyor. Anlaşımlar böyle böyle. Bunun üzerine Mekke ne yaptı? Yalnız kalınca Süheyl diye biri vardı. Süheyl bin Amr denen çok zeki, akıllı böyle keskin zekalı bir kişi. Bunu gönderdiler. Birkaç tane yanında tabii heyet verdiler bunu. Bunu gönderdiler Peygamber'e anlaşma yapmaya şimdi. Bunlar zahir deniyor muhteremler. Yani dış görünümünde biraz sebep aslında bunlara böyle. Yani aslında kader neyse oluyor muhteremler. Ama Mevlam bu dünya aleminin, madde aleminin Rabbim her şeyi bir sebebe bağlı muhteremler böyle. Süheyl geldi şimdi onların adına, ona tam yetki verildi kendisine, buna gerildi. Konuşuldu Peygamber Hazretleri ile böyle, yanında müşrikler var yanında beraber. Ve bir anlaşma yapmaya karar verildi şimdi böyle Mekkelilerle. O güne kadar Mekkeliler Medine halkını insan diye saymıyorlar muhtemelen böyle. Yani amaçları İslam yok etmek, peygamber yok etmek böyle. O düşünceler, yani anlaşmaya yanaşmaları bile artık onlar için bir geri adım atmak onların için böyle amaçlarından. Tabi vakti gelince oluyor bu. Ve anlaşmaya karar verildi. Birinci madde, 10 yıl geçerli olacak. 10 geçerli olacak böyle. Birbirine saldırmayacaklar bunlar. Mekkeliler, Medine'ye saldırmış, savaşmayacak aralarında. Bir de birbirinin müttefik olan kabilede saldırmayacaklar. Bu şartlara koşuldu. Ve yanına yazışı da hastalığa verildi. Yazış muhtemelen. Hastalığa verildi. Peygamberlik hastalığa yaz ya Ali. Besmele yaz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim yaz bakalım. Dedi ki Süheyl olmadı dedi. Böyle. Ne olacak? Bismillah Allah'ım olacak böyle böyle. Onu kullanırdı. Anlamak pek değişmiyor. Yani Allah'ım senin ismiyle anlamaya geliyor. Peki olsun da böyle yazdı bakalım böyle. Öyle yazdı. Şimdi anlaşmanın başına şart koşturdu böyle. Kimle arasında yaptığı bu anlaşma. Buyurdu Aleyhisselam'ın hastalığı, ya az bakalım Ali, Muhammed Resulullah ile Mekke arasındaki anlaşma bu. Süheyl'e ayır olmaz. Neden? Resul olmaz. Biz senin Resul'unu tanımıyoruz. Ne olacak? Abdullah Muhammed olacak böyle. Resul olmaz böyle şey. Bu peygamberi tanımasanız da Allah'ın Resulüyüm. Beni Rabbim peygamber gönderdi. Bu yazılan bir şey size çıkmaz böyle. Yani inanmayan gene bu şekilde. Yok olmaz. Yazılmaz bu şekilde böyle. Anlaşmayı feshederim. Giriş yapma anlaşma bu şekilde böyle. Diretince Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Aleyhisselatü buyurdu. Ya Ali yazmıştı ama Resulullah. Bu an Resulü yazmıştı Aleyhisselatü yazmıştı. Peygamber dedi ki ya Ali Resulullah sil oradan. Hazretleri silmedi muhtemelenler. Peygamberimiz öyle emrettiği halde hastalığı Resulullah silmedi. Neye silmedi? Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed'i silmeyi inşallah göre imana zarar gördü. Yani o andaki hastalığın makamı nedeni fena fillah bir hal vardır böyle. Eylül'de de bu hal olur böyle. Fena fillah bir anda bir Allah bilir. Hiçbir şey gözü görmez. Alemleri görmez böyle. Kimseyi görmez. O anda hasar oldu böyle. Silmedi. Peygamber tekrar buyurdu. Ya Ali, Resulullah sil oradan. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri anlaşma yapılıyor. Müşrikler burada bir nevi boyunu eğiliyor. Onların burada ağırlığı var. Onların burada hakimiyeti var. Bu zahiren böyle görünüyor. Ama Peygamberimiz bunun maverası biliyor ama. Esen yok Peygamber böyle. Bilmiyor bunu tabi sahabeden. O yüzden Peygamberimiz böyle buyurdu böyle. Sil, yine silmeyince üçüncü defa Peygamber emretti Ali'ye. Ali sil onu deyince hastanın hatırlarında öyle bir coştu ki anda dedi ki ya Resulallah Allah'a emredelim sen Resulullah'sın. Ben onu silemiyorum tabi böyle. Peygamber ver bana bakımını. Peygamber okumayı bilmez mi Peygamber? Okumayız muhtemelen. Hangisi Resulullah? Bu. Peygamber bir kazdı muhtemelen. Yoksa sil kitabı böyle. Yaz bakalım buraya. Abla oğlu Muhammed. Yaz bakalım buraya. Peygamber döndü Hazreti Ali'ye. Ali, Ali. Bu da senin başına gelecek. Bak muhtemelen. Ali, Ali. Senin başına gelecek bu böyle. Yani senin başına gelecek, senin ismin silinecek bu böyle. O an böyle. Tabi o anda kimse anlamadı bundan böyle. Hazreti senin başına gelecek dedi. İsmi yani silinecek. Ama Hazreti Ali de diğer sahabeler bir şey anlamadı muhtemelen böyle böyle. Peki ne oldu sonra? Sıffin savaşı mı? Sıffin. Hazreti Ali ile Hazreti Arslan'ın savaşı mı denmeler. Biliyorsunuz savaş oldu böyle böylece. Osman'ın şehit olmasından sonra Hazreti Muaviye onun akrabasıydı. Yani bir nevi sanki kan davasına kalkışır gibi. Halbuki Hazreti Osman oğulları vardı. Onlara yakın düşmüyoruz ama uzak akrabalıkınız var böyle. Ama işte başka niyetlerle, işçat farkı her neyse böyle savaşa kalkıştı. Sıffin denen yerde, ovada, orada büyük çok savaş oluyor böyle, muazzam savaş oldu. Hatta Hazreti Ali savaşı kazanma hamlesindeyken Kur'an'dan sayfaları mesela takkı uzamış çıkardı bu şey böyle. Yani Kur'an hükmüne geliniz diye böyle. Bir hile yapıldı tabi bu arada, hile yapıldı böylece. Ve sonunda karar verildi ki İki hakem tayin edelim bir yere. Biri Hazreti Muhammed, biri de Hazreti Ali tarafından bir hakem tayin edelim. Bunlara karar versinler bu işe böylece. Şimdi iki hakem. Biri Amr bin As, Hazretleri, sahabe tarafından böyle. Hazreti Muhammed tarafından hakem böyle. Hazreti tarafından da Ebu Musa el-Eşer Hazretleri. Ebu Musa el-Eşer'i. Hazreti Amr bin As, o da çok zeki muhtemelen böyle. Yani muazzam görüşü, fikri farklı bir insan böyle. Ebu Musa ise onun yanında çok şey geri kaldı ondan böyle. O da sahibi böylece. Hatta Hazretleri bunu istemedi ama baskı oldu kendisine. İle bunu istediler. O da razı oldu bu şekilde. Şimdi başları yazmaya. O zaman şiire göre önce kim kim arasında? Hazreti Ali Emir-ül Mümin diyor zamanlar. Emir-i müminin, müminleri emiri, hepsi amirler, başı böyle. Emir-i müminin Ali ile Muhabbet arasında deyince, an bir as. Muhabbet arasındaki olan hakem, bunu razı olmadı muhtemelen böyle. Yazılmıştı bu an böyle. Emir-i müminin Ali, hayır olmaz bu böyle. Ya biz sen tanrımız emir olmuştu böyle. Yani sen Müslüman emir değilsin, baş değilsin böyle. İki yer Müslümanlar Müslüman bu şekilde. Bunu silinecek. Ebu Musa olmaz, silmezse de derken böyle. Hastayla itaat etti. Fakat Amr bin As bastırınca, yani bu silmese yapmam deyince, hasta muhteremler hatırladı. Peki sözünü. Kaç sene sonra? Sübün Savaşı 37'de oldu Hicri. Udeybiye 6. yıl olmuştu. 31 yıl sonra bakın böyle. 31 yıl sonra Hasan'ın başına geldi muhtemelen böyle. Geldi. Hasan'ın kendisi sildi muhtemelen böyle. Hatırladı. Allah'a bir de böyle. Allahu Ekber böyle. Yani Peygamber'in mucizesini yaşadı o anda böyle. Şimdi bir de olaylara bu açıdan bakınca yani kader meselesi çok farklı baktığına böyle bakın. Yani bu kadar hassas bir noktası kadere bak böyle. Yani iki İslam grubundan savaş olacak ve sonra bu bir hakeme tevdi olacak bu savaş. Onları verilecek bu şekilde böylece. Bak, orada bir kelime, emir müminir böyle. Burada silmesi silinecek bunu böyle. Bak Peygamber buyurdu o zaman Hazreti Ali'ye Hudeybiye'de, ya Ali sana başına gelecek muhtemelen böyle. Derken şimdi dönüp böyle muhtemelenler. Resulullah'dan silindi, Muhammed bin Abdullah yazıldı. Abdullah Muhammed yazıldı oraya böylece. Birinci madde yazıldı, 10 yıl geçerli. Mekkelilerin Medine halkına, Medine'lerin Mekke'ye savaşmayacaklar bunlar böyle. Birbirine de halif yardım edecekler müttefiklerine. Madde 2 buna geldi. Dedi ki Süheyl, yani müşriklerin şeyi murahası, başı ilgili anlaşması. Bu senede Mekke'ye girmeyeceksiniz yok, ömreye. Seneye gelirsiniz böyle, serbestli böyle, seneye. Peygamber buyurdu ki, biz bak İram'da geldik. Hudeybiye, Mekke'nin yakındayız. Bize müsaade edin. Bu sene bir ömrü yapalım. Olmaz dedi böyle. Yani diğer abiler, Araplar bile karşı böyle sanki zorla girmiş gibi olacak. Yani Mekke onuru kırılacak burada. Olmaz da bu şekilde. Ancak gelecek yıl olabilirsiniz. Bu madde üzerinde bir tartışma oldu. Ortam biraz gerildi. Gerildi. Peygamberimizin böyle şeyiyle, aş almasıyla peki öyle olsun. Öyle olsun. Demek ki öyle zaman geliyor muhteremler, bazı düşmanla anlaşma yaparken bazen bazı yeri o günün şartlarına, koşullarına göre de uyum da sağlamak gerekiyor muhteremler böyle. Yani Peygamberimiz bazen yağdır yapıp anlaşma yapıyor böyle. Duruma göre böyle. Madde 3. Gelecek yıl Müslümanlar ömre için Mekke'ye gelecekler. 3 gün kalacaklar. 3 gün kalacaklar. O zaman Mekke halkı dışarı çıkacak böyle. Yani bir savaş, tartışma olmaması için böyle Mekke halkı dışarı çıkacaklar. 3 gün kalacaklar Müslümanlar. Dönecekler böyle. Seyircilik yapacaklar böyle. Madde 4. Yani müşrikler dışarı çıkacaklar. Madde 5. Bu madde için çok çetin olduğu muhtemelen. Madde 5'inin madde. Eğer Mekke-i Mükerreme'den bir kişi Müslüman olarak Medine'ye kaçsa gitse, Medine'ye sığınsa, oraya göçerse, bu ne yapacak Medine halkı, yani Peygamber Hazretleri Bunu müşkülü giremeyecekler. Denecek buna böyle. Yani Mekke'den Müslüman olarak bir Medine'ye gitti mi, orada kalmıyor buna böyle. Yani Medine, Mekke halkından İslam'a tabii çok meyli olanlar var. Ama korkuyorlar. Muazzam baskı var İslam'da böyle. Din düşmanlığı böyle. Yani Allah diye kimse diyemiyor muhtemelen böyle. Orada var mı Müslümanlar onunla böyle? Yani hiç edemeyenler, geri kalanlar böyle. Yaşlılar, garipler, şunlar bunlar var. Ve korkularından İslam'ını açık vuramıyorlar böyle böyle. Tabii işte kim yol bulabilirse gidecek Medine'ye böyle. Bunların İslam'a gelme önlemesi için ne yaptı şimdi bu süvedilen o kişi? Kâfir demiyorum. Sonra iman ettim muhtemelen, o da var muhtemelen. Tasodan var iman ettim. İman ettim, o da böyle. Şahat koştu. Kim dedim Mekke'den Müslüman olarak Medine'ye karşı sığınırsa, Mekke'yi almaya gidecekler, teslim edecekler bunu. Sahabeler bunu kabul etmedi sahabeler muhtemelen. Din gayreti, din kardeşi gayreti böyle. İmanları coştu. Dedi, ya Resulallah, nasıl olur böyle? Din karşısına bize girip sığınacak, biz onu elimizde teslim edip müşriklere. Bu olmaz bu şekilde böyle. Olmazsa yırtarım diyor şimdi karşı tarafı. Anlaşılmayı bozarım. Artık şu bu derken bu şekilde, bu peygamberin hesabını, hesabını sakin olmanızı böylece. Peygamber biliyor bunu ilerisine ama sırrı veremez muhtemelen bazısına böyle. Yani evliyalar bile, evliler bazı sırlar verilir ama açıklayamaz muhtemelen. Arka başına bela geliyor tabi böyle. Peygamber bu tabi sırrı biliyor, onlara veremiyor böyle. O zaman imtihanın şeyi kalmaz, bilinse. İmtihan kalmaz böyle. Yani burada sahabe, imtihana bu sahabe verir. Bir imtihana bu sahabe verir böyle. Burada Peygamber'in eshabım, bize gelen bir Müslüman kardeşimizi, bize onları tekrar geri teslim ederiz ama Allah bir yol açar inşallah bunda. Sahabeden bakalım böyle. Bir de eğer Medine'den bir Müslüman İslam'dan dönerek mütür olarak Mekke'ye giderse onu giremeyecekler. Akşam da böyle. Tam ters böyle. Yani tahrik edici böyle bir maddeler böyle. Bunu koyuyor bu şekilde. Kim Medine'den olur ya Müslüman olmuş ama İslam'dan döner öyle başlayan bir gelir Mekke'ye sığınırsa onu Mekke'ye etmeyecek teslim. Medine'den muhtemelen böyle. Yine sahabeler bunu çok coştular. Yine olmadı, olmadı muhtemelenler. Madde 6, diğer kabileler, yani o zaman bir kural vardı böyle, bazı küçük kabileler büyük kabile sığınırdı. Onlar sığınırdı böyle. Onlar korurlar onlara da böyle, böyle. İsteyen kabile, İster isteyen kabile Mekke'lilere tabi olacak, ister Medine'ye tabi olacak böylece. Bu da konuldu. Fakat çok orada gerilim oldu. Yani sahabeler huzursuz, maddeler ağır. Yani İslam'a karşı, İslam aşağılaması burada, küfre karşı bir boyun eğme, öyle görünüyor tabi zahirde. Sahabeler arasında muazzam bir gerilim, artık hatta Hazreti Ömer gibi rahatlamaz böyle. Ya Resulallah, sen peygamber değil misin sen? Niye mukabilesin bunlara? Yani sahabeler muhtemelen böyle. Artık istene kalk sahabeler böyle. O duruma geldiler. Peygamber'in tabuna yatıştırıyor bunlar. Ya Ömer, sakına bakalım. İşte sakın bak bu şekilde böylece. Anlaşma bitti. Ve buna imza attığı şahitler, böyle Müslüman tarafından, ondan şahit attı bunlar bu şekilde. Huzak kabilesi Medine'nin himayesine sığındı. Bu neye söylüyorum bunu? Çok buna var Müslüman tarafından. Bir de Beni Bekir kabilesi vardı, o da Mekke'lere sığındı. Onlara tabi oldu muhtemelen. Bu çok mühim bir husus böyle. Sonra gıcım açıklaması işte böyle. Fakat tam o anda bir olay oldu şimdi. Ortak zaten gerilim elektriklenmiş, aşırı gerilim oldu şimdi. Süheyl'in oğlu, yani baş görüşmeci, anlaşmayı yöneten Mekke halkına görevli olan ve yetkili olan oğlu da Müslüman olmuş orada bak. Genç delikanlı oğlu. Ebu Cendel, adamları bu oğul ismine böyle, Müslüman olmuş. Ne yapmış? Babası bunu bak muhteremler. Bir baba muhterem. Bir baba, sırf inancından dolayı oğlunun ipine zincir vurduruyor, demircilere muhteremler. Demir halka atıyor ayaklarına, bileklerine, demir vurduruyor böyle. Ve bunu çok büyük bir demir kazık çaktırıyor. Çıkmıyor şekilde. Oraya bağlıyor oğlunu, bir bodrumu bağlıyor böyle. Ancak ölmeyecek kadar buna az bir ekmek su veriyor, kuru ekmek su az bir şey veriyor, ölmeyecek kadar veriyor. İslam dönemi için baskı yapıyor bunlar böyle. Bu hep böyle muhtemelen böyle. Böyle gelmiş, böyle muhtemelen böyle. Yani günümüzde de muhtemelen böyle. Günümüzde de böyle. İnsanlıkları şunlar bunları, lafta onlar böyle. Lafta onlar. Müslümana bir zarar mı geliyor? Gelsin. Müslüman ölüyor mu? Ölsün muhtemelen böyle. Mesela Arakan'dan muhtemelen, Arakan'dan Müslümanlar muhtemelen, çok feci muhtemelen ya. Orada kalsa yakıyorlar, evlerini öldürüyorlar. Geliyorlar, arada bir su var. Ama su da dere geniş muhtemelen. Yani Savancı Gölü kadar genişmiş o dere muhtemelen bak. Onu geçmeleri gerekiyor muhtemelen böyle. Yemiyor bir şey yok, köprü yok. Olmaz tabii orada köprü böylece. Ne yapıyorlar? Ağaç salla, salmalla geçme uğraşıyorlar böyle. Çoğu orada zaten bol bol oluyor. Çamurun içine kaldı bu şekilde. Ne yapıyor Amerika, Avrupa'nın sesi? İçti mi? Hani insanlıkları mı? Yani Türkiye olmasa aç kazanmalı. Zaten Bengaldeş çok fakir memleket Bengaldeş'te. Şimdi Süveyd denen kişi, bak yine kafir demiyorum, o da imanı sınıfında muhtemelen. Ne yaptı? Oğlu bağlamış böyle demire vurmuş, ayaklarını zincirli. Oğlu orada hapiste, göz altında. Tabi bu oğul da Hazreti Ebu Cendel, o da tabi duyuyor meseleyi, konuşuluyor. Yani Peygamber Hudeybiye'ye gelmiş, orada olduğunu haber alınca artık var gücüyle muhtemelen böyle. Var gücüyle kazı oynaya, oraya oynardı. Bütün tersi bulanmış şekilde oynatmış yerinden. Yani yavaşça çekmiş muhteremler. Ama zincir ondan koparamıyor. Nasıl yapmışlarsa üzerinden almıyorlar böyle. Ayaklarına zincir, halka bileklerine bağlanmış. Kalın zincir, büyük bir demir. Onları sürükler bu şekilde böyle şakur şakur, şakur şakur zaten böylece Hudeybiye'ye geldi muhteremler. Tam anlaşma imzalanmış. O anda geldi. Karaçtan Müslümanlar görünce tekbire başladı. Sevincine Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Allahu Ekber diye bir geliyor muhteremler. Ses bakıştılar. Süheyl Bahtik oğlu geliyor muhteremler. Dedi ki Peygamberimize ya Muhammed Aleyhisselam sellem. Anlaşma gereği önce oğlum bana yardım edin bakalım şimdi bana. Anlaşma gereği. Peki işte sahabeler anlaşmaya göre Medine'ye kaçarsa verilecek böyle. Daha Medine'ye kaçmıyor bu böyle. Bu anlaşma bu dahil değil. Yok olmaz. Anlaşma yırtarım anlaşmayı. Yani yetki elinde yani anda böyle. Ağırlık onda. Yani Müslümanı küçük yönetiyor onu bu şekilde. Olur olmaz derken böylece Ebu Cendel de ya Resulallah ancak peygambere kavuştu. Ne demek böyle? Yani gerçek mümin muhtemelen böyle. Gerçek mümin. Allah aşkına gerçek mümin böyle. Değil mi? Resulullah'a kavuşmuş böyle. Eshab'a kavuşmuş muhtemelen böyle. Onun cehennem tahtı o anda böyle. O da boyun bükmüş. Ya Resulallah, beni bu anı geri vermeyin. Sahabeler veremeyiz muhtemelen bu şekilde böyle. Muazzam ortalığa gerildi. Vardı sanki savaşılacak böyle. Öyle gerildi. Peygamber buyurdu ki hesabım sakin olun bu şekilde be. Sakin olun bakalım bu şekilde. Bu Ebu Cendel'e, ya Ebu Cendel, ben savaşı teslim edeceğim ama Allah sakin yol açacak oradan böyle. Bakma sen böyle. Bu yüzden mi olmuş böyle? Allah sakin bir açacak, bak çıkarsın bu şekilde böyle muhtemelen. Bundan sonra anlaşılmış ama inşallah başlamadan. Bunu teslim ettiler. Fakat sahabeler huzursuz olman böyle, sahabelere böyle. Yani bu kadar bir aşağılanma, her şeyi kabullenme, artık ölümse ölüm, savaşsa savaş, din uğruna Allah yolunda. Böyle. Her şekilde almışlar bunlar. Ona da bir haber geldi, şaiya. Aslı yokmuş bir haber geldi ki, Osman'ı şikayet etmiş, öldürmüşler diye. Bir haber geldi böyle. Aslı öldürmemişler ama, göz altında orada Osman böyle. Osman da orada öldürmüşler. Buraya bir haber gelince, sahabe artık iyice dayanamadılar. Peygamber oturuyordu bir ağacın altında, Hudeybiye'de. Dedi ki sahabeler, ya Resulallah dediler böyle, biz de sana bir açıdık, bir sözleşme yapıp bir şey böylece. Yani müşriklerle her an hazır şu anda böyle. Yani sen bundan kabullenme, suyunu teslim etme, Osman'ın kanını alalım, kan davası alalım bu şekilde böylece, savaşalım bu şekilde ona böyle. Diye her peygamberimize biat, biat sözleşme, el tutuşu muhtemelen böyle. Her bir sahabeye böyle, otururken ağacın altında, ağacın altında semur ağacı böyle, semure. O ağaç yok burada muhtemelen böyle. Bir rivayette sidir ağacı. Ben görmedim semur ağacını. Ama sidir ağacını bizim meclisinde vardı Medine'de muhtemelen. Onu biliyorum sidir ağacını böylece. İki rivayet var. Ya sidir ağacı ya da semure ağacı böyle. O ağacı görmedim. Ben oturmuş onun altında. Her sahabeler şey yaptılar. Peygamber biat ediyor bu şekilde. Tebliğ getiriliyor. Sahabeler artık kulislere kapışlar böyle. Allah için ölmek için böyle yapınca. Onda Rabbim korku verdi müşriklere muhteremlere böyle. Bak Rabbim. Korku verdi kalplerine. Bunun üzerine hemen Süheyl Mekke'nin yanına gitti. Onlara dedi ki böyle Osman'ı bırak hemen böyle. Onu bırak gitsin bakalım bu şekilde. Anlaşılıyor okudu. Bu yöle girdi bu dedi. Sahabenin her biri peygamberimize biat etti. Hadi Osman yok ama orada böyle. Şimdi. O ne olacak? Peygamber Hazretleri bir elini, sol elini bu Osman'ın eli. Bu benim de peygamber. Tuttu. Osman'ı da biat etmiş olmadı. Peygamber baş böyle. Yalnız bir kişi muhteremler münafıkmış o. Biat etmiş muhteremler. Deve hakkında saklandı görmesin ki de böyle. Ama tabii görmüş o muhterem böyle. Bir tek kişi bak böyle. Bir tek kişi münafıkmış. O biat etmiş peygamber. O saklın da oraya bu şekilde. Gizlen de oraya. Osman tabii hemen sonra geldi. Ya Resulallah bana bir şey olmadı bu şekilde. Onu sevinirim bu şekilde buna böylece. Peygamber birkaç gün orada kaldı. Yola çıktılar dönüşe şimdi. Bir de Münevvere'ye. Ama sahabeler çok üzgün. Yani böyle. Yani bir şey başaramadık. Her şeyi kabullendik. Yani her şartları kabul ettik, müşriklerini kabul ettik böylece böyle. Bunu en zor geleni de Mekke'den gelen Müslümanı ona teslim ettik bunları böyle. Bir de bunun yanında Hazreti Ebu Cendel de oraya gelmişken onu teslim ettiler babasına, müşriklere onu teslim ettiler. Bu sahabeleri çok üzdü. Yani üzgünler sahabeler böyle. Konuşamak kenarına böyle. Yeme içme yok, uykulara karşı sahabelerin böyle. Çok büyük oldular bunlar bu şekilde. Yolda Fetih Suresi nazil oldu muhtemelen. Fetih Suresi yolda. Fetih Suresi böyle. Hatta her sureler ayet-i kerime gelirken yani Cebrail Aleyhisselam gelir muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam gelir. Cebrail Aleyhisselam bunu vahyeder böyle. Yani okurdu. Cebrail Aleyhisselam. Peygamber'i dinlerdi, içine aldı bunu da böyle. Fetih Suresi gelirken gökte çatırdı mıydı, gökte mi böyle? Yani gök gürültüsünden daha çok güçlü bir ses ile böyle, infilak eder gibi böyle, gökte bir çatır çatır gökte çatırı muhtemelen böylece. Tabi sahabeler seziyorlar ama göremiyorlar böyle. Melekler de geldiler, Cebrail beraber. 70 bin melek, Yine muhtemelen böyle. Böyle bir törenle bakın böyle. Yani sahabelerin en ağır imtihanı böyle. Ama din yolunda canlı her şeyi geçtiler, ölüme her şey hazırlar. Yeter ki dine bir şey gelmez muhtemelen böyle. İmkanlar muhtemelen böyle. Diyarbaşı Aleyhisselam geldi, Fevr Suresini getirdi. Kansa hemen tebliğ etti. Bunun üzerine bu süre okuyarak yolda rahatladılar muhtemelen böyle. Rahatla böyle, huzur buldular. Geldiler. Şimdi bu süreden tabi uzun süre biliyorsun Fetih Suresi muhtemelen böyle. Bunu okumak iyidir böyle. Yani savaşlara karşı bir fetih. Açış. O da fetih. Fütuh anlamına geliyor bu. Buraya geliyor bu. Hatta İstanbul'un fetih gecesi de yani Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan geceydi bu gecede. Akşam Hazretleri dedi ki Fatih'e, padişaha, sultan dedi böyle, asker dedi emir ver, bu akşam da okusa Fetih Suresi okun böyle, uyumasın böyle. O gece hep okullar mıdır? Okullar. Tabi günümüzde yine okunur şu anda elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi birkaç ayet-i kerimesini alacağım buradan böyle. Anlam olarak. Bir ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetanik fettamine başlığında. İnna fetan aleke fetham mübina. İnna bir adamet muhakkak ki fetehna leke. Leke teb zamir. Yani sana anlamı geliyor. Peygamber kitap Rabbime bile. Habibim biz sana artık açtık. Fütuhat böyle. Fetham mübina. Fethi mübina böyle. Apaçlı şekilde. Artık sana fütuhat açtık böyle. Artık İslam'da dönem değişti. Değişti o dönemde. Artık İslam'da fütuhat devri geldi. Fütuhat, fetih devri başladı. Böyle. Artık kimse İslam'a saldıramayacak, medeneye gelemeyecek. Artık İslam artık fütuhat başlıyor. Fetih başladı onlara böyle bak. Yani son bir imtihan oldu burada sahabelere. Aşağında öyle göründü, zahir öyle göründü. Ama sure-i şerife geldi. Artık fetihine başladı böylece. Ve tabi uzunca geliyor, yani fetihle başlaması, buna tabi hatta bir fetih yakın böyle, fetihle karib var böyle bir şey, hemen yakın bir fetih başlıyor böyle, Mekke fetihle böyle bir şey. Fetih karib, bu da ne oldu? Bütün yakın muhtemelenler Hayber var biliyorsunuz böyle, Hayber muhtemelen. Hayber, oran fetih nasip oldu. Şimdi bir işgal vardı mıdır? İşgal böyle. Yani bazı devletler, bunlar dini emperyalist, yani baskıcı, sömürücü böyle. İşgal eden bir ülkeyi, orasını sömürmek için mıdır böyle. Yeraltı, yerüstü zenginlikten alması için böyle halkı köyleştirir, fakirleştirir, baskı yapar, zulüm ve ağır vergi koyar, ezer insanları. Bu işgal diyor böyle. Fetih kurtarmak için mıdır böyle. İslam'ı duyurmak için ve fetih olup fetihde fetih olan yerler kalkındırılır muhtemelen böyle. Cami yapılır, melis yapılır, yollar yapılır, köprü yapılır, halılar yapılır böyle. Halka az bir vergi verilir böyle, cizye verilir böyle. Bir de halka koru İslam ordusu muhtemelen bunlar böyle. Bir de şeye geçeyim inşallah, sahabelerin ağaç altında peygamberci yaptığı biat. Biat. Ona şu ismi öyle sonradan, biat-ı rıdvan dönerli. Biat, biat yani anlaşma, sözleşme, biat-ı rıdvan adı öyle böyle. Mevlam buyurdu Fetih Suresi'nde, o da geçiyor, Bismillah. Lekad radiyallahu anil mü'mine. Lekad radiyallahu. Allah'a bak Allah razı oldu. Kad kelimesi fiil-i maziye gelince kesin anlam böyle. Bu da radiye fiili bazı. Geçmiş zaman fiili böyle. Kad geliyor. Bir de baştan lam geliyor. Gelince and olsun. Yemin anlamına geliyor böyle. Allah buyurdu. Allah and ediyor ki Allah razı oldu. O müminlerden. İbanet tahtı şecer etti. Ağaç altında sanki bir adenlerden böyle. Yani rıdan biatında bulunan ne kadar sahibi varsa hepsi Allah razı olmuş böyle. En yüksek makam Allah'ın rızası muhtemelen bu şey böyle böyle. Bir ulemana bir muhteremler bir Aleviyle yani Şii derler böyle Aleviyle yani tabi o sonra bir tartışma var olan böylece. Şimdi ne diyor Şii Aleviler? Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri aşağı mürted oldu dedi, dinden çıktı. Hazreti Ömer dinden çıktı diyorlar böyle yani kâr oluyorlar bunlar böyle. Hazreti Osman'ı böyle diyorlar bu şekilde. Neden? Hazreti Ali'nin hakkıymış halifelik de bunu almışlar. Ya Allah'ın takdirine varsa kim bunu alabilir ki artık Osman böyle. Sonra Hazreti Ali kızını Ömer'e verdi muhtemelen. Ömer'e ver kızı muhtemelenler. Ya Hazreti mürted olsa Hazreti Ali kızı verir mi ona böyle? Ümmü Gülsüm'ü. Şimdi diyor ki bu alem, o Alevi'ye muhtemelen kızı başar, yani Şii'ye. Bu ayet okuyor muhtemelen bak. Allah razı oldu o müminlere ki ağaç altında bir adenlerden böyle. Bak diye böyle. Diyor ki şimdi Alevi, Alevi değil, bilgülüm şu an böyle. Diyor ki bu Eylül Sünnet'ten ulema, bak diyor ayet-i kerimede Mevlam buyuruyor diyor, kasem ile yemin ile. Diyor ki radıyallahu anh meyve başlıyor. Allah o müminden razı oldu. Kim var orada? Öbekü var mı? Var. Ömer var, Osman var mı? Bunlar bu şekilde böyle. Peki de niye anasını kâfetçi sunuları bu şekilde veriyor muhtemelen böyle? O zaman tevbe ediyor, dönüyor muhtemelen bu şekilde böyle. Fe'alem mâfi kulûmek enstekin aleyhim. Mevlam onların tabikalarını bildiği için onlara Mevlam inir sekine. Enstekin aleyhim. Sekine, kalplere bir sükûnat onları böyle indirdi. Ve sahabe fethan kariba. Allah onları fethi karibiyle mükafatlandırır muhtemelen. Ve sahabehum. Fethan karibi yakın bir fütuhat ile böyle. Burada henüz daha Hayber feth olmadı. Ama burada Mevlam fiili mazili buna geçmiş zaman fiiliyle yani feth olundu. Neden? Allah katında takdir olmuş ya bu. Konuşmadım ben böyle. Allah kadar kesin olur mu hocam sen böyle ben. Oldum. Ve meganime kesire. Çok da ganimetler alacaklar. Rabbim burada ne yaptı? Mücahitler Rabbim burada ganimet vermişler. Mücahitler böyle. Ganimet böyle. Mal savaşta alınan ganimet diyor bunlara böylece. Neden acaba? Bunun hikmeti ne muhteremler? Şimdi sahabelerin hemen hepsi çoğunluğu yani çok az böyle yaş hastaları müstesnası dışında hepsi mücahit muhtemelenler. Nedir mücahit? Dini yaymak, duyurmak için bir insanlar böyle. İşini bırakıyor, gücünü bırakıyor, eşini bırakıyor, yavrusunu bırakıyor, her şeyini bırakıyor, kursunu, rahatını hepsini bırakıyor. Kızın çölde muhtemelen böyle. Az susuz böyle, cahit böyle. Tabi bunlar çalışamıyorlar muhtemelen böyle. Devlette bunlara bir vereceği bir devlete hazırlanan bir mal yok. Ne bunlardan? Ganimetten taksiyon muhtemelen böyle. Beşte bir devlete giriyor, kalan bunu taksiyon bu şey böyle böyle. Bir de Mevlam buyurdu, rüya hakkı, rüya bil hakkı. Rabbim Peygamber gösterir rüyayı, rüya görmüş ya gitmeden önce ömrü yaptı gittiklerine oraya Mekke mükerremeye. Allah bunu Mevlam bunu sadık kıldı, gerçek kıldı, olacak bu da böyle böyle. Bu oldu bu şekilde. Bu da oldu tabii etis senesine oldu. 7. yıla gittiler Müslümanlar, muhteremler Mekke'ye mükerremeye. Anlaşma gereği Mekke halkı çıktılar Mekke'nin içinden. Çıktılar. Onlara bıraktılar Mekke'yi 3 gün. Böyle. Peygamber buyurdu ki hesabına Mekke'ye girişinde ihram buldular. Peygamber buyurdu ki onlara açık olursa omuzlarını böyle. Biliyorsun bir havlu oluyor erkeklerde. İran böyle, solumuzdan kapanıyor, sağ altın alacak kol altın böyle, üst açı bu şekilde böyle, sağımızı. Neden bu şekilde? Çünkü sol tarafında Kabe muazzama var, kimse yok mu derler böyle. Sağ tarafında ise müşrikler toplamış böyle. Mekke müşriklerin görüşüne göre Medine havası pek iyi değil o zamanlar böyle. Su iyi değil vardı böyle. Kıtlık vardı Medine Münevver'de. Konuştuk kenarına Mekke müşrikleri. Buradan giden muhacirin, Mekke'den giden muhacirin Mekke havasını yaşayamaz böyle. Onu içemez böyle. Onu zayıflamıştır onlar artık. Onlar artık savaşamazlar bile. Bir şey olmuyor böyle. Peygamber onlara bunu göstermesi için demek ki gereğinde nefis adına değil, ego işine değil, Allah için düşmana karşı gösteriş gerekiyor tabii böyle. Peygamber açın son omuzlarını böyle, kazdanın böyle, omuzu açık bu şekilde. Ve bir de ne oluyor böyle? Helve deniyor böyle. Yani öyle koşma değil, fakat hızlı, canlı böyle, ayak tarafı durmadan böyle. Zıplarak şey böyle, böyle. Helve yaprak şey böyle. Üç şadı böyle yaptım tabii, yaptım onu böyle. Ondan sonra sünnet kaldı muhtemelen böyle. Ondan sünnet kaldı. Mesela Veda Hacı'nda tabii Mekke artık bir şey olmuştu böyle. Ama bu sene kaldı yine bu şekilde böyle. Devam ediyor elhamdülillah yine bu şekilde. Üç şartla dolaşımda böylece. Yani sonra bir ayet okumuştum. Hüveli esresi ve bilhuda bir hakkıyım. Mevlam buyurdu Fethi sonlarında son ayetten bir önceki ayeti böyle. Hüveli di o Allah ki Celle Celaluhu erse Resulü'yü, Resulü'nü peygamber gönderdi. Peygamber gönderdi. Peygamber gönderdi Hazreti Muhammed'i. Bilhuda ve din hakkı. Hidayet ile Kur'an'ı gönderdi, halk dine gönderdi. Bütün dini külliyim, bütün dünler üzerine üstüne gelmesi için. Ale dini külliyi, bütün dinlere, Hristiyan, Yahudi, Buda, Burs ne böyle, Mecusi. Bütün dinlere ayrılacak bu trenimde. Kedi suresinde. Ne zaman bu ayet-i kerif sure geliyor? Mekke dönüşünde böyle. Müslümanların aşağılandığı bir yer bu trenimde. Belki kıyamındakileri bir dönemde böyle. Kovuldukları bir yerde, o dönemde Mevlam buyurdu ki, Allah o Habibini peygamberlere gönderdi, Nebini hidayet ile, Kur'an'la gönderdi, mucizeyle gönderdi. Bütün dinler üzerine üstüne gelmesinedir böyle şey. Oldu mu? Oldu muhtemelen böyle. Hazreti Ömer'in döneminde bu tahakkuk etti, gerçek iş muhtemelen böyle. Bütün dinlere üstüne geldi böyle. Üç kere yılı böyle. Asya, Avrupa bir kısmına ve Afrika biraz da kuzeyi böyle muhtemelen. Filistin, hatta Azerbaycan, Ermenistan o zaman muhtemelen. Kimisine kadar gitti böyle muhtemelen. Yani İslam orada nereye gitsin? Fethi muhtemelen böyle. Fethiler böylece. Şimdi bir de şu açıdan bakalım muhtemelenler. Fetih, gerçekten fetih mi böyle? Yani sözden böyle kalıyor, uygulanan bu şekilde böylece. Eğer İslam bugünkü emperyalist güçleri gibi bu terimler böyle işgalci olsaydı ne olur böyle? Fethi yerine halkın dışı olur bunlara böyle. Olur bunlara böyle. Halbuki ne oldu? Neresi fethi olduysa vaat ki fethi olunan yerine halkı Allah Allah bunlar ne insanlar bunlar böyle ya böyle. Mesela bir örnek vereyim muhteremler. Mısır'ın fethinde Amr Hazretleri oraya 4000 askeri var Berberler. O zaman Mısır Roma devletine ait böyle. İskenderiye başlıyor o zaman. Baş İskenderiye askeri var Roma'nın. Ne kadar? 200.000. 200.000 askeri var muhtemelen Roma'nın. Hazreti Amr'ın yanında 4000 muhtemelen böyle. Bu oraya işte girmek şansı zor izin aldı. Oraya girdi. Önce bir tabi kasaba kasaba. Oluyor be. O zaman her kasaba etrafı kale içinde böyle, sur içerisinde böylece. Bir kasaba etrafı kuşattılar bu şekilde böyle. Savaş oldu biraz böyle, fetholundu. İkinden sonra fetholundu böylece, akşama da fetholundu. Mısır halkı onlar Kıpti'ler, Kıpti. Aradırın az kökeni vardı. Ondan sonra Araplaştırsa alışı böyle. Yani dilleri farklı olanın böyle. Kıpti halkıdır bunlar. Bunlar tabi daha önceden Roma tarafından işgal edildi burası. Roma tarafından böyle. Asıldı, kesildi, artık ırza namusuna geçildi, malların yük eline alındı. O haldeler. Şimdi İslam ordusu bu kasabayı fethedince halk eline çekildi. Herkese korku. Acaba ne olacak bakalım böyle. Geldi basılma olacak, yağma mı olacak, ölecekler mi? Ne olacaklar? Herkes bir korku içerisinde. Hazreti Amr başkomutan şimdi böyle topladı komutanlarını, yardımcılarını. Nasıl askerin var, askerin başlayacak erzak var mı? Böyle erzak az, yetmez askere başlayacak böyle. Ne yapalım? Halktan bir şey bakalım, alma buradan böylece. Hazreti Amr muhtemel Üçer kişi ayırdı böyle. Ayırdı. Gidin bakalım sen şu mahalleye, sen şu mahalleye böyle bir kapıyı vurun. O yürütü bak. Vurun kapıyı. Ama kenara çekilin böyle. Kapıyı bekleyin böyle. Kapıyı vurun böyle sessizce. Duymadı tekrar vurun böyle. Kapıyı vurun. Kenara çekilin bekleyin böyle. Ev sahibi çıkınca ona deyin ki akşam umuşlanmadı. Hava kararmıştı. Önce özür dileyin. Yani, bu saatte rahatsız eder, bu saatte rahatsız eder sizi. Özür dileriz. Askere erzakı kalmadı böyle. Eğer evinizde çoluk çocuğun içerisinden fazla bir erzak yiyecek bir şey varsa, hazır yiyecek bir şey varsa, neyse burada parası, değeri neyse onu vereceğiz, alacağız böyle. Bu şey böyle. Yoksa geçin böyle. Zaten kimse almıyor bu şekilde böyle. Tabii bir kapıya geldiler şimdi bunu yaptığına böyle. Tak tak tak falan böyle. Şimdi evin reisi baba, çocukları, eş oturmuşlar. Bir arada böyle. Işık yakmıyor tabii bunlara böylece. Ama böyle kapıda. Acaba şimdi onlara göre düşman. İslam orası bilmiyor tabii böyle. Acaba ev baskı yapar mı şimdi? Hasar keser mi? Kırar döker mi? Yağmalar mı? Hırza geçer mi? O sesler. Kapı vurunca tık tık korkma derler. Baba tabi reis böyle çıkıyor böyle iki büyüdüm korkuyla çıkıyor başa böyle. Kapı açıp bakıyor, kimse bakıyor. Üç kişi bekçiyorlar. Alkanada bir. Yani askerler, Müslüman askerler bunlar. Allah bunlar ne böyle? Bilmiyorum. Yok önce öz yolunu aldı. Yani bu saatte geldik, rahatsız ettik. Öz dilerim bir şekilde. Bir rahatlamışım ben buna böyle. Oh. Bir telkim ona böyle. Yok ki şimdi askerin bağışları erzakı az, rızkı az böyle. Yiyecek az bu şekilde. Evinizde hazır bir şey varsa çoğu rızkından fazla ama. Zilazı on kalmıyor böyle. Fazla varsa neyse değeri burada. Orada ne değeri az böyle az bu şekilde böyle bir şey. Of! Bir nefes olmuş sana böyle. Ya para istememişti vereyim mi? Yok olmaz. Olmaz para. Fazla varsa böyle. Şimdi tabii içindeki bir yolun ne olduğunu duymuyor tabii. Bu dışarıda konuşuyor bu. Bir bakıyor babana bakıyorlar. Babalar güler yüzü geliyor. Rahat geliyor. Allah Allah. Ne bu oğlum? Ya durum böyle böyle be. Baba ver bizim şey mi bizim bu akşam be. Yok ama ver bakalım bana. Böyle. Tabii sabah oluyor şimdi. Yerli halkı konuşuyor kendi aralarında. Ya bunlar böyle mi sana bunlar böyle? Bak ya böyle. Bakıyorlar, namaz kılıyorlar. Kimse kadına kıza bakmıyor. Gözü önüne, gözü önüne mütürenler. Bu dini inceliyorlar, Müslüman oluyor muhtemelen böyle. 2000 kişi bunlara savaşa katıldı muhtemelen. Oluyor muhtemelen. 6000 oldu muhtemelen. Böyle her şeyde büyüdü muhtemelen böyle. Yani eğer İslam ordusu muhtemelen bak muhtemelen böyle. Haşa böyle bugünkü kafir iddia ettiği gibi, dinsin iddia ettiği gibi böyle, yani böyle saldırgan işgal olsaydı ne olur böyle? Medine halk İslam dünyayı fethedemez mi? Dünya hakkında. Yetmez asker. Yetmez asker muhtemelen böyle. Çık büyüdü muhtemelen böyle. Çık kendi İslam'a geldi bundan muhtemelen böyle. Ve Mevlam ayetin üstü, bu ayetin üstü muhtemelen buyuruyor Mevlam. Ve kefa billahi şehiden şehida. Ve kefa billahi şehida. Allah'ın şahidi yeter. Kafidir. Nedir Allah'ın şahidi? Muhammedun Resulullah. Allah Muhammed, Allah Resulüdür, peygamberidir ve müşriklerin bunu kabul etmesi de kabul etmiyor. Sizler mi Müslümanlar böyle? Onun gibi bakmıyor böyle. Süheyl ve müşrikler bunu kabul etmese de Allah Resulü Muhammed bakmıyor böyle. Allah'ın şey yeter bu şekilde böylece. Elhamdülillah bunu okuyarak Medine'ye gelen muhteremler hemen senesine Hayber'den başladı. İnşallah haftaya muhteremler Hud anlaşmasının neticesi, Hud'dan başlaması nere oldu? İnşallah kısa muhteremler haftaya inşallah okunacak muhteremler böyle inşallah. Bir yerden Fatiha.